بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان ترين بيلي مزو ذو الحجة mwaka 1442 katika darsa ya kitabu kifayatu al-mutaabid wa tuhfatu al-mutazahid lil-hafidh al-mundhiri rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilati al-shaykh عبد الرزاق ibn عبد المحسن al-badr hafidhahullah. Tufikia katika mlango wa som ma jaa fi siyami sittati ayamin min Shawwal. Hadithi iliyopokelewa katika sunna ya kufunga siku sita za Shawwal. قال روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر انفرد به مسلم. Hadithi ya Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu katika fadla ya kufunga siku sita za Shawwal baada ya Ramadhan. Qala al-Shaykh Abd al-Razzaq hafidhahullah adhakar al-musannif rahimahullah hadha al-hadith الذي يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال. تاج المصنف رحمه الله هي حديثي إنه فنغماننا فضلا زكفونغا سيكو ستة زشوال، وهو حديث صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نهيني حديث صحيح katika sahih Muslim, imethubutu kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. Wala yultafatu ila tashkiki man shakaka fi thubuti, wala usitizame wale ambao wataka kuitia tilia shaka ya hadithi kuwa haiko thubutu. Kuna mambo ya ajabu sana. Uweza kumuona mtu hana habari na ilmu ya hadithi kabisa, hajishughulishi. Mara ghafla tumetoka kwenye redio hakuna sita ya Shawwal. Kwa nini? Hadithi dhaifu. Umejuaje wewe hadithi dhaifu? Kwa mfano, kila siku mtu amuona ni seremala atengeza vitanda, kalamu iko hapa masikioni, wamuona kila siku, kisha gari yako ikaharibika njiani, gari maribu, amekuja fundi wa vitanda, shekhe vipi gari imeharibika, hii tatizo engine, fungua mimi nitafungulia engine sasa hivi, fungulia engine sasa hivi, mfanyie kila kitu. Na wewe wamjua, utamwangalia, mwambie angalia katafute vitanda, usitafute balaa, mimi naenda kwenye vitanda, viti, makochi, sio ndo kazi yako, sio, usiingilie hili. Na kujua kutoka mdogo mpaka unakuwa mtu mzima, sija kuona hata siku moja wewe kuwa makanika, wacha nitaleta fundi wa gari, si ndivyo? Sasa jambo la kushangaza, waweza kumuona mtu hajishughulishi kabisa na ilmu ya hadithi, kisha ghafla amekuwa yeye amesimama asema haikuthubutu hadithi ya kufunga sita za Shawwal, kisha aunganisha shubuhati nyingi pale ndani, ili mradi alete kituko tu baina ya watu. ili mradi tuleti kituko baina ya watu. Na hadithi sahih katika sahih Muslim ni kama leo sasa hivi mazungumzo ambayo yajiri baina ya watu sana huku kwetu ni kuhusu kadhi mwanamke, sio? Hadithi ambayo katika sahihu al-Bukhari ndio mingia na munasaba, acha niisome vile ilivyo katika sahihu al-Bukhari, sababu kuna baadhi ya watu wawaambia, nafikiri labda sio, wana shaka. Akhraj al-Bukhari fi sahihi hadith namba 4425 من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل. صوت تفهمك وإلى فتنة لتكيا بين مصحابة كنا فيتا بيجري كان كما الجمل أمبابو أليكو بانرموجة عائشة رضي الله عنها أبي بكرة أسمى Allah amenufaisha mimi kwa neno nilisikia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa Jamal, sikuingia katika ile fitna sababu ya hiyo hadithi. Baada ma kitu an alhaqa bi ashabi aljamal fa uqatila ma'ahu, na karibia likuwa kuingia katika ile fitna, niingie katika upande wa Aisha radhiyallahu anha nipigane. قال ولما قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى إلي بمفكي خبار متوم صلى الله عليه وسلم كواتوا فارس وممويكا كيونغوزي واو بنتياك كسرى كسرى لبواو كمويكا بنتياك. قال متوم صلى الله عليه وسلم كسيما حديث كتك بخاري لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة, hawatafaulu watu ambao wamemweka kiongozi wao asimamie mambo yao mwanamke, hawatafaulu watu. Lan yufliha, hawatafaulu watu. Leo watokea watu pengine wafanya kazi za kidunia tu, mmoja akiri asema mimi sasa hivi miaka 60 sijaketi kwa shekhe yote kumsikiliza, naona maneno yale yale tu kutoka mimi mdogo nkaachana na wao. Miaka 60 wewe unketi utafuti ilmu, hebu tukupe umri, una miaka mingapi? 100. Sasa hivi una umri wa miaka mingapi? Pengine na umri wa miaka 70, sema 75, 80. Miaka 60 wewe hujishughulishi na ilmu wala kukaa katika vikao vya ilmu. Ghafla tu wazuka tutaka kadhi mwanamke. Ukiambiwa hadithi msikubaliani nayo hiyo hadithi. Kwani wewe ni nani? Wewe ni nani katika hii dini? Yani hata useme mimi hii nakubaliana nao au sikubaliani nayo. Hadithi katika sahihi al-Bukhari ambayo kwa ijma' ya umma kwani asah al-kutub baada kitabillah, kwa ijma' ya umma hakuna watu wakhtalifiana katika hili isipokuwa asri hii ya ajaib. Nahnu naishu fi asri al-ajaib, wallahi watu wa ajabu sana, na hili mmelizungumza juzi na leo nalikariri tena, ni kama hili mfano wake. Kuna baadhi ya watu upenda kutia shaka katika hadithi zilizothubutu kutoka kwa Mtume sallam na wala hawamo katika ilmu hiyo kabisa, hawamo. Ati mimi maoni yale sikubaliani, hii si masala ya maoni haya. Alafu wengine, mbona nchi fulani president wao alikuwa mwanamke na wakaendelea? Hebu sikiliza, usitufanye sisi wajinga. Hivi hizi nchi hizi, wewe ukiwa rais, wewe peke yako ndio unaifanya kazi katika ile nchi? Kuna wanaume wangapi wafanya kazi pale katika ile nchi? Wewe wawekwa tu rais, labda kuna kitu wasaini, sijui nini wafanye hivi, si ati wewe ndo waamua? Maamuzi yatoki kwako babangu. Ile mama maskina naeko, wewe uliza, sijui nchi gani, nimesahau jina lake, alikuwa rais mwanamke, kuna emergency call ikiingia sijui kwa wakati gani nyekundu hivi, asema alikuwa akijikojolea kila kione leta nyekundu mwenyewe, asema hivi ikiwaka tu yakojoa, si kazi yake, hajui maana yake ataleta maamuzi gani, hajui amue vipi. Hii kazi ya wanaume. Ye mwenyewe akiri, mimi nilikuwa nikijikojolea kila ikiwaka ile taa, najua sasa kumetokea jambo la hatari katika nchi, shwa ajikojolea. Sababu si kazi yake, msimlaumu ukamwita kikojozi. Aa, si kawaida yao wanawake wao kufanya kazi ile, ni nzito kwao, yataka nguvu. Sasa pengine labda waweza kusema ufahamu wao, wale vijana wao, ile hadithi au kuifahamu vizuri. Ewa Allah bana, kufahamu vizuri. Sasa mtanuku maneno Imam al-Baghawi katika Sharh as-Sunnah, wewe wachana na mimi. Qala al-Imam al-Baghawi ittafaqu, ittifaq ya wanavyuoni, ala anna al-mar'ata la tasluhu an takuna imaman wala qadhiyan. Haya, kwa ittifaq ya wanavyuoni, wanaovyuoni wameafikiana wote kuwa mwanamke hafai kuwa imamu, yani kiongozi, wala kadhi pia hafai kuwa kadhi. Na kama akutaja kadhi hapa angesema ah, lakini akutaja kadhi, anasema kiongozi, si kadhi nitajwa, wala qadhiyan, lianna al-imama yahtaju ila al-khuruj liiqamati amri al-jihadi والقيام بأمور المسلمين والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات. كيونغوزي يقولي كيونغوزي عام إمام سيما إمام وابا سيما ممسكيتي سيما ممسكيتي كيونغوزي يوهيتاجي كتوكا كواجيري كسمامي شجامب لجهاد كذلك كسمامي أمام بيوسف نقاضي ويتوكيزا كواجيري كتاتوا أتيسي بين وإسلامه. Walmaratu aura, na mwanamke ni aura, kutoka toka mbele ya wanaume. Juzi kulikuwa na mjadala, huyo mwanamke alikuja pale amvaa ile kepu ya kha, yani kama kuonyesha kuwa mimi ni graduate, mwajua ile kofia wale kama mvaa boxi juu ya kichwa hivi. Sasa ukivaa boxi juu ya kichwa ndo nini katika hii dini? Hilo boxi lako rarua, weka kando, kukaa chini usome. Hakuna maboksi ya kichwa hapa katika dini yetu. Haya mambo ya Kiyahudi na Kinasara huko, masiju orthodox juu vituko gani huko? Nenda ni huko. Hii dini hakuna vilemba vilemba fulani siju hivi kikofia fulani ya boksi hivi ukivaa kichwani basi utatishia watu hivi. Basi na yeye mashallah amevaa ile boksi namna hiyo. Ukimwona hata watoto waweza kimbia. Bahati mbaya umejiweka mwenyewe, hatukukwambia. Wewe mwenyewe umejiweka picha yako hivi. Kama wavizia hivi ule ukadhi, sio? Yaani ile picha ilivokaa kama vizia ule ukadhi. Ukisitio ndo huyo atakuwa kadhi. Almuhimu, utajipanga mama. Unjie kama mwenyewe picha tukaiona tukakoment. Hatukukwambia. Hebu angalia mjadala ule wazungumzwa na nani? Angalia pale playlist. Mmoja mshia, mmoja sijui nini, mmoja sijui tuko gani. Watu hawamo, hawamo kabisa katika ilmu ya dini. Hawa ndio wewe kwa jadidiani kwa yafaa ama ifai kwa mwanamke kadhi. Almar'atu aura la tasluhu lilburuz, si sawa mwanamke kujitokeza mbele za watu kila mtu amuona, tena mbele ya wanaume. Ah, mna kesi gani? Samahani, nitatumia mfano. Mwanamke alalamika sema huu bwana kila usiku yuwataka tu, kila usiku yuwataka tu. Kadhi amwangalia mwanamume, wasemaje? Unataka mfanyaje mimi? Sio mfanyaje mimi? Nishachoka mimi, kwa hivyo basi mwambie akubali niongeze. Mara yule yule kadhi, unaje ukaniongeza mimi? Akaona huyu uko fiti. Hii balaa hii ya nini? Ya nini? Mwenda kutafuta samani na wapa mfano, lakini yaweza tokea mambo kama haya. Si kazi yako hii bana. We mwenyewe huwezi kuolewa mpaka wali waozeshwa. Utaozesha watu? We mwenyewe huolewi bila wali kusema akuozesha. kwa idhini ya wali wake, sio? Ha, wewe unataka kumuozesha nani wewe? Tena وتعجز لضعفها عند القيام باكثر الامور. Kwa udhaifu wa mwanamke hawezi kufanya mambo mingi sana anayofanya mwanamume. Mwanamume ameumbwa na kazi zake na mwanamke na kazi zake. ولان المراه ناقصه, mwanamke ana upungufu. Na hii hadithi si niliwaambia mimi juzi kwa watu wa Tanzania, sasa hivi mshaona jamaa huandika mabango kuwa haiwezekani Mtume Muhammad kusema kuwa mwanamke ana upungufu wa dini na akili. Haiwezekani. Mtume huyu hajasema hivyo. La haula wala quwwata. Tuishi jamani, tuishi, tutaendelea kuona mimi. Aish rajaban tara ajaban. Tuendelee tukuishi. Tutaona mengi. Qala wa li anna al-mar'ata naqisa wal imamatu wal qadaa min kamali al-wilayat. Uongozi bwana na ukadhi ni katika mambo ambayo yataka ukamilifu, ni wilaya kubwa, ni jambo kubwa la usimamizi. Fala yasluhu laha illa alkamilu min arrijal, tena si kila mwanamume anayekuwa pale. Mwanamume wa kisawasawa ndio yuweza kusimama katika mambo kama haya. Al-Imam Shawkani rahimahullah ta'ala pia akazungumza maneno kama haya, na maneno mengi wanaoviona katika swala hili. Almuhimu ilikuwa katika mada ya kuwa kuna baadhi ya watu hupenda kutia shaka katika maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم kwa sababu ya kupitisha yao. La ajabu hawa baadaye utakuja kuwapata jambo ambalo wao wataka kulipitisha, inshallah ile hadithi ni mada, watakwambia Mtume صلى الله عليه وسلم anasema. Kwa hivyo nyinyi mwamtumia Mtume صلى الله عليه وسلم katika hawa ya nafsi zenu, mnachokitaka nyinyi ndio mtatumia maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم, msichokitaka mtayaangusha hata kama yako katika Bukhari. Hii hatari, wallahi hatari sana, wallahu musta'an. Turudi hapa. Qala wa fihi hadhihi alfadilatu alazima, katika hadithi hii ya Abi Ayyub al-Ansari Mtume صلى الله عليه وسلم ataja fadhila kubwa sana ya mtu kufunga siku sita za Shawwal akichanganya pamoja na Ramadhan, ni kama aliyefunga mwaka mzima. Wala yushtaratu fi hadhihi al-ayyam as-sitt an ya'ti biha al-muslimu mutatabi'a mutawaliya, wala siyo sharti kuwa hizi siku sita uzifunge kwa kufuatana, yani siku sita moja mbili tala, si sharti. بل لو صامها متفرقة في أوله أو وسطه أو آخره فلا بأس, يعني azifunge kwa mfano mwanzo wake katikati yake mwisho wake la bas. إذ المهم أن يقع صيام هذه الأيام في شوال, لا مهم ni kwa hizi siku sita ziangukie katika mwezi gani, mwezi wa Shawwal. Wa dhakara alayhi salatu wassalam hadha thawab al-azim wa dhalika anna al-hasanata bi ashri amthaliha, akataja Mtume wa sallama hii thawabu kubwa, nao ni kuwa jema moja hulipwa mara 10. Fasanatu 360 yawman, mwaka una siku 360. Fasiyamu Ramadhan ya'dilu 300 yawm, kufunga mwezi wa Ramadhan ni sawa na kufunga siku 300, so mara 10, 30 mara 10. Li anna alhasanata bi ashri amthaliha, kufanya jema moja lipo mara 10. Wa siyamu sittin min Shawwal ya'dilu 60 yawman, na mtu kufunga siku sita za Shawwal ni sawa na siku 60 sababu lipo mara 10. لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقوله كان كصيام الدار أي لو أن المرأة قضى كل سنواته على هذه الصفة, لو كما mtu ataendelea kufunga miaka yake yote kwa sifa hii, يصوم رمضان ويتبعه ستا من شوال فيكون بذلك كأنما صام الدهر, وكما ambaye mwaka mzima kila mwaka afunga mwaka mzima, ile ajiri yake ajiri kubwa sana ipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. ni ajri kubwa sana. Qala ma jaa fi al-amali fi 'ashr dhil-hijjah. Sasa hivi tuko katika mwezi wa dhil-hijjah, ni neema kubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Wallahi ni masiku machache, sisi tusema Ramadhani ni masiku machache, sio ayaman ma'dudat. Vipi hizi siku kumi? Zitakwenda haraka sana. Tutumieni hii fursa maadamu Allah subhanahu wa ta'ala ametupa uhai na siha na afya katika hizi siku kumi. Basi kama vile unavyofanya bidii katika mwezi wa Ramadhani, sasa hivi atakana ufanye bidii zaidi. Kuna baadhi ya watu hizi siku kumi zapita kama siku zake za kawaida tu, na Ramadhani pengine alhamdulillah alikuwa akifanya bidii. Basi ile bidii unaoifanya katika mwezi wa Ramadhani, fanya bidii kama hiyo na zaidi katika masiku haya kumi. Ukiweza kuikamilisha Qur'an, fanya bidii, soma Qur'an katika hizi siku kumi, maliza mwanzo mpaka mwisho kwa siku juzuu tatu nne, si chini ya tatu, mpaka uzimalize. Iishe hizi siku kumi na umeza Qur'an, ni fadhila kubwa sana. Sunna za sala usiwache, saum jaribu kwa kadri ya vileweza, funga. Ikiwa uwezi, basi ile siku ya Arafa usikose, siku ya tisa. Wafanya bidii sana katika ibada. Hatujui ni wakati gani tutaondoka katika ulimwengu. Je, zikipita utazipata tena? Ili ni jambo ambalo katika ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hivyo Allah, haya masiku kumi ambayo sasa hivi tuishi, tuishi ndani yake sasa. Tufanye bidii. Hii hadithi tutakuisoma sasa, sababu nitarefusha katika kuieleza. Nastaki nipitie juu juu, na muda umebakisha dakika nane peke yake, maana sisomeshi zaidi ya nusu saa, kwa sababu dakika nane hazinitoshi kuieleza hii hadithi. Wacha tuizungumze kesho inshallah, biidhnillah ta'ala. Leo katikati hapa mengia mazungumzo kuhusu kadhi hapa, nilikuwa ninaona kuna dharura ya kuhitaji ile hadithi, kwa sababu munasaba wa ile maneno ya wale watu wanaotilia watu shaka katika sunna ya Mtume sana. Baadhi ya ikhwa huuliza, je, litakuwa hilo? Allahu a'lam, sijui litakuwa maliwe, Allahu a'lam, lakini sisi tumuomba Allah lisiwe. Na lau kama utamuuliza muislamu leo yote, kwa mfano ingelikuwa alienda kwa hiyo hiyo ya watu waseme ndio ama la, sidhani kama kuna muislamu huku chini atakubali jambo kama hilo. Lakini ikiwa litapitia na hawa ruusan juhala ambao watatoa fatwa bila ya ilmu, fadhallu wa adhallu, hawa sisi hatuna nguvu zaidi ya kusema kuwa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hakuna zaidi ya sijui itakuwaje, najaribu kutasawara ikubali akili yangu. Lakini kuna watu waona ni katika musallamati, yani jambo adi andahum adi. Alafu pia nataka kumuona yule ambaye atamweka mke wake pale, yani yuko tayari mke wake awe kadhi mbele za watu. Pia nataka kumjua nani nimpe pongezi kwa udayuthi, atakuwa ameshinda kwa udayuthi wake, yani huyo tutampa kombe la diatha, sio fahamu msione, sababu hakuna dayuthi kama huyo. Atakuwa memtoa mkewe pale mbele, nyara mbele za watu, katika mahali ambapo kuzungumzwa maneno ambayo yataka mtu akisawa sawa simama to mwenyewe. Mtu amleta mke wake katika sehemu ambayo mbele ya wanaume, kila wakati atoka mbele ya wanaume, alafu amiliana na wanaume pale na nini. Kuna mazungumzo mengine mazito zungumzwa, niulizeni wale ambao makadhi mnao wengine majirani zenu, watakupa kesi wewe utajishika kichwa. Sijui itakuwaje, Allahu a'lam, lakini Allah sijaalie. Na yote ambaye ana dhamira kufanya hivi, Allah amuongoze arudi katika haki, au amuangamize ikiwa hataki kurudi kwenye haki. Ya Rabbi, ikfina sharrahum, tutosheleze na shari yake. Muongoze ikiwa hataka hidayah, mregeshe katika hidayah. Ikiwa ni mtu wa inad, tuangamizie kabla hajatufanyia balaa hizi. Ya Rabbi, tuondolee aondoke kabisa, asilete balaa kwa Uislamu ya Rabb. Na hiyo ndio tutakuwa tuomba dua kama hiyo. Lakini hatutarajii kitu kama hicho kutokea bidhnillah. Ni watu tu zungumza wakosa kazi za kufanya basi. Sasa wengine hutokea wakazuazua jambo ili wajulikane wako. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.